Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, właśnie wybiła czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Już tak właściwie prawie minuta po godzinie czwartej. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Otwieramy nasze piątkowe spotkanie w Trójka Budzi Off. Sleep, think I should leave. You can keep the faith. that's what we're used to. Jestem żywy albo znudzony. Będziesz w moich myślach. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Całość to najlepsza część syjamskich serc. Dopóki nie zapomnę twojego smaku i dopóki przyszłość przyniesie najpiękniejszą przeszłość. No właśnie, kapitan Korsakow dzisiaj otworzył nasze bardzo wczesne piątkowe spotkanie. I tak będzie do godziny 6. Why I Will Always Love You. Bez względu na to, jak daleko, zawsze będę cię kochał. Choć o tym najważniejszym uczuciu, o miłości powiedziano i zaśpiewano tak wiele, no to moim skromnym zdaniem to najpiękniejsza piosenka o miłości. Love Song. Czy można sobie lepiej wyobrazić początek tego bardzo wczesnego poranka? Zacząć dzień od głosu pana Roberta Smitha i The Cure? No nie sądzę. Minut i 50 sekund. Tyle wystarczy, żeby oderwać się od ziemi i oglądać niebo z bliska. Tyle też trwa ich album The Skywatchers Handboots. Kevin śpiewa i gra na gitarze, Dean i Jarrod to specjaliści od zabytkowych instrumentów klawiszowych, od gitar basowych i bębnów. No a Mike dodaje do tego wszystkiego saksofony, flet i klarnet. Skywatchers z ich bardzo osobistego zeszytu The Skywatchers Handbook. 18 minut po godzinie 4. Mateusz.Tomasz@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dodać się do naszej listy obecności, bardzo serdecznie zapraszam. kosmiczny z czarnego granitu, poruszający się w zwolnionym tempie. Uwolniony od nieważkości i zatopiony w ciemnych głębinach wszechświata. Obserwuję ze strachem, ale i z równoczesną rezygnacją naszą galaktykę. Oddalają się od niej tak daleko, aż stanie się ona maleńkim punktem światła. Nieco filozoficznie, nieco tajemniczo i chyba trochę niepokojąco tak opisują siebie, a ich statek wypływa z francuskiej Toulouse. Grupa Blind Delon. To teraz taki bardzo radiowy band. FM Attack. FM, a tak i Images of You, taki bardzo radiowy band, przynajmniej z nazwy. Zrywamy naszą radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Bogdan, Bogodan, Jan, Józef, Leoncjusz, Marceli, Marcel, Marek, Narcyz i Sybillina. O właśnie, no to teraz taki tradycyjny dźwiękowy tort. Czekam na ruch powietrza. Czy moglibyśmy być razem kiedykolwiek? Mam nadzieję na twój powrót. Nadzieję na twój słodki, słodki powrót. A Victory of Love, zwycięstwo miłości, no i oczywiście nasi ulubieńcy Alphaville. Słowo love, a no właśnie, no to znowu Arch of Love. Światło w twoich oczach. Lights in your eyes. Takie dźwięki rodzą się w Pensylwanii. Takie dźwięki tworzy duet Arch of Love. Tak swoją drogą, słowo love to chyba najczęstsze słowo, które pojawia się czy to w tekstach, czy to w nazwach utworów. No cóż, love is in the air. Naszej zachodniej granicy z Berlina. Za 14 minut godzina piąta wybije, no a ja tak właśnie się trochę zaniedbałem, bo nie wchodziłem na maila mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Mirosława napisała, że jeszcze ciemno, ale słońce wzejdzie przed końcem audycji. Minus 3 stopnie w Sandomierzu i niewielkie opady śniegu. Jest z nami pan Andrzej, który odnosi się jeszcze do płyty Alphaville. Pan Andrzej ma tylko jedną płytę Alphaville i nie ma na niej żadnego utworu, który byłby słabszy. To oczywiście płyta Forever Young. Pani Krystyna mówi dzień dobry, jest z nami pani Ania i druga pani Ania, która się cieszy na grupę The Cure, a tak właściwie na Kiurki, bo to już jakiś czas temu ustaliliśmy. No to teraz małe zaskoczenie. Melanie de Biasio w remiksie The Cinematic Orchestra. I'm gonna leave you. I'm gonna leave you. And I'll go away. And I'll stay there. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. I don't need you. No more. I want it. love me no more. I'm gonna leave you, and I'll go away, and I'll stay there. Belgijską Billie Holiday. Została określona przez znanego brytyjskiego DJ-a Gilesa Petersona jako najbardziej ekscytująca postać w świecie jazzu. No a efektem tej fascynacji był krążek z remiksami No Deal Remix. Czy mają Państwo ochotę jeszcze na więcej kiurek? No, ja też mam ochotę. The Cure i Lullaby. Smoke.